Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dziś piątek, 14 lutego, minęła 6. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brankaty i Artur Ewertowski. Szef MSWiA Mariusz Kamiński zostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności. 16 stacji do kontroli po tragedii w Bukowinie Tatrzańskiej. Inspektorzy sprawdzą budynki przy wyciągach. Złote mikrofony Polskiego Radia rozdane. Wśród laureatów znana z trójki realizatorka dźwięku Anna Kazoń-Regulska. Posłowie odrzucili wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego. Odwołania polityka, który jest też ministrem koordynatorem służb specjalnych, chciała Koalicja Obywatelska. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata. Borys Budka z Platformy mówił, że minister Kamiński jest odpowiedzialny za niszczenie służb specjalnych. Każdy przyzwoity poseł, każda przyzwoita posłanka powinna głosować za odwołaniem człowieka, który jest odpowiedzialny za zapaść polskich służb. Zamiast porządku, bezpieczeństwa i silnego państwa mamy państwo, w którym służby dopuściły do tak wielu afer. Głos w debacie zabrał minister Mariusz Kamiński. Przypomniał, że w ramach swoich obowiązków sprawuje nadzór nad wieloma służbami, które za rządów Zjednoczonej Prawicy ciągle się rozwijają. Jako przykład podał m.in. Agencję Wywiadu. Funkcjonariusze AW realizują zadania w najważniejszych z geopolitycznego punktu widzenia miejscach na świecie. Część z tych zadań prowadzona jest wspólnie z najlepszymi służbami specjalnymi państw sojuszniczych. AW wykonuje zadania zlecane bezpośrednio przez prezydenta, premiera i koordynatora służb specjalnych. Szef MSWiA dodał, że podległa mu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi działania, dzięki którym Polska jest wolna od grup terrorystycznych. 13. emerytura niezagrożona. Posłowie odrzucili poprawki Senatu, które zakładały m.in. wypłatę dodatkowych świadczeń z innego źródła niż Fundusz Solidarnościowy. 13. w tym roku ma trafić do 9 800 000 uprawnionych. Emeryci i renciści dostaną po 1200 zł brutto. W tempie 3,3% będzie się rozwijać polska gospodarka w tym i w przyszłym roku. Komisja Europejska opublikowała najnowszą prognozę gospodarczą. Wzrost jest napędzany głównie przez popyt wewnętrzny, mówi Piotr Świtalski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. O ile prywatne wydatki prywatnych domostw nadal będą wzrastały i będą silnie się utrzymywały w 2020 roku, będzie to napędzane głównie dobrą sytuacją na rynku pracy, wydatkami fiskalnymi i takiej pewności konsumentów do wydawania swoich pieniędzy. W ubiegłym roku spowolniła zarówno dynamika eksportu, jak i importu. Ma to związek z mniej korzystnymi tendencjami w rozwoju handlu światowego. Po tragedii w Bukowinie Tatrzańskiej inspektorzy nadzoru budowlanego kontrolują budynki przy stacjach narciarskich. Wytypowano 16 takich stacji. Inspektorzy sprawdzają, czy obiekty ustawione przy wyciągach nie są samowolą budowlaną. Audyt inspektorów dotyczy głównie wypożyczalni, straganów i budek z gastronomią. Podobne kontrole odbywają się jednak co roku, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu narciarskiego. Mówi Andrzej Macałka, małopolski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Są też obiekty towarzyszące, typu stacje obsługi, budynki kas biletowych, budynki jakiegoś tam małego zakwaterowania, ale również hotele, pensjonaty, to wszystko, co wokół stacji narciarskich normalnie funkcjonuje. I na ten moment mamy skontrolowane 345 obiektów. Kontrole w tym sezonie mają zostać przeprowadzone w blisko 700 obiektach. Do końca lutego inspektorzy chcą skontrolować 16 wytypowanych stacji narciarskich pod kątem budowli tymczasowych. Brane pod lupę będą również tereny wokół wyciągów. W powiecie tatrzańskim jest w sumie 60 obiektów z infrastrukturą narciarską. Wyciąg na Rusińskim Wierchu, gdzie w poniedziałek doszło do wypadku, w którym zginęły 3 osoby, był ostatnio kontrolowany w 2018 roku. A tym tematem zajęła się Dominika Kossakowska. Anna Lisiecka, Anna Kazoń-Regulska, Róża Świadczyńska, Janusz Graczyk, Piotr Kędziorek, Janusz Szydłowski i Artur Wolski to tegoroczni laureaci złotych mikrofonów, najważniejszych nagród Polskiego Radia. Na uroczystej gali w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie była Agata Woźniak.

Kula. Soul Drag Club powitał Państwa, a teraz zrobimy to my, czyli Darek Pieruch, Halinka Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz i ja, Wojciech Mann. Ten piątkowy poranek, mokrawy, taki ani zimy, ani nic, ale postaramy się go troszeczkę rozjaśnić dobrze dobieraną precyzyjnie muzyką i dla tych, którzy lubią spokojne i dla tych, którzy wolą bardziej ożywione. Będziemy również gotowi na przyjmowanie Państwa głosów. Przypomnę, numer telefonu 22 i 7 trójek, SMS-owo 71335 oraz mail man@polskieradio.pl. Już mamy pierwsze pozdrowienia, między innymi od elektryków w Antwerpii. Uważajcie, bo jak mokro, to elektryczność krąży wszędzie. Watch when that fell you were in. Signal is praying. Watch when that fell you were in. It's that kind of thing. This was writer can write for a singer to sing. Me, myself, and the other, the surfing a break to watch when that February. It's a challenge for sure. On the Côte d'Azur, on the Côte d'Azur, when your heart is pure and the sky is blue and the sea is too and your eyes open wide, happy the night, but you feel inside you just it's a challenge for sure. March winds in February on the Côte d'Azur. When your heart is pure and the sky is blue and the sea is too, would you feel inside? Happy tonight, eyes open wide, you just can't hide from much worse than February. It's a challenge for sure. March winds in February, it's that kind of thing. March winds in February, and it's coming on spring, and it's coming on spring. Here's looking at you, kid. Here's looking at you. Here's looking. looking at you. What more can I do for you? What more can I do? Just looking at you, child. What more can I do? Van Morrison to jak zwykle najwyższa jakość, ale są też już różne sugestie, choć przypominam, ta audycja to nie koncert życzeń. Dziękuję za pozdrowienia z Bawarii. Tam było coś o bluesie. Pewnie się znajdzie jeden czy dwa, ale na razie, proszę Państwa, troszkę będzie może żywiej. Wczoraj było, proszę Państwa, takie święto radiowe, ponieważ po raz, nie policzyłem który, ale już któryś w studiu imienia Witolda Lutosławskiego wręczono złote mikrofony, czyli bardzo ważne nagrody Polskiego Radia. Wśród odznaczonych znalazła się także realizatorka Trójki, nasza koleżanka Anna Regulska. A to, co usłyszą Państwo, przygotowała Iza Woźniak. Kto z naszych kolegów otrzymał tytuł i blisko dwukilogramową, tyle ona waży, przed chwilą miałam okazję podnieść, statuetkę z patynowanego Mosiądza. Przewodnicząca Hanna Dołęgowska. Za erudycję, pasję i szlachetną elegancję w oprowadzaniu po szerokim świecie kultury. Anna Lisiecka. To jest tak, że do radia przychodzimy na ogół z jakąś nadwyżką, z potrzebą opowiedzenia nie tylko o sobie, ale o świecie. I ta nadwyżka jest niezwykle cenna. To Karen Blixen napisała, że przez świat idzie wołanie artysty, pozwólcie mi wyśpiewać samego siebie. My jesteśmy majstrami bardziej niż artystami, ale ona to pisała w opowiadaniu o kucharce. No więc przychodzimy, chcemy mówić i okazuje się, że głosik jest za mały. Trzeba uczyć się warsztatu. Za niestrudzone propagowanie działalności i twórczości artystów ludowych Piotr Kędziorek. Kultura ludowa to jest coś, co nas wszystkich łączy na jakimś takim bardzo głębokim poziomie. Czasami sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale to są rzeczy, które jakoś krążą w naszym krwioobiegu. Na snody pił wina dzban i rzekł do synów oto, przecieki z samej góry mam, chłopaki. Gaba Kulka. Młynarski Place Młynarski. Czas poznać kolejnych laureatów. Za podniesienie realizacji programu do rangi radiowej sztuki. Za wspaniały dar tak zwanej siły spokoju. Anna Kazoń-Regulska. Ja bardzo lubię trudne programy, bo są takie sytuacje, że nie wiemy, co się tak naprawdę może zdarzyć, ale adrenalina powoduje, że człowiek staje na najwyższych obrotach jest i daje z siebie maksimum. Wszystko to, co ma najlepsze w sobie. Antena jest zawsze tym dobrem największym. Za osiągnięcia w realizacji transmisji różnorodnych wydarzeń politycznych, artystycznych i sportowych. Janusz Graczyk. Moja praca jest najlepsza, gdy jej nie słychać. Kiedy nie słychać, że jestem za konsoletą czy w jakimś innym miejscu. W zasadzie moja praca polega na tym, żeby was było dobrze słychać na antenie, żeby dobrze było słychać wydarzenie. Podchodzą mnie wolne numery. Slow foxy takie o. Fararara, fararara. Nagrody Złote Mikrofony 2019. I przewodnicząca Hanna Dołęgowska. Prosimy. Za mistrzostwo w przedstawieniu słuchaczom nawet najtrudniejszych zagadnień medycznych Artur Wolski. Przyszedłem do radia zobaczyć, jak to radio wygląda, usłyszeć głosy, które zawsze mnie rano budziły. No i pozwolono mi usiąść przed mikrofonem i spróbować, jak to się do tego mikrofonu mówi. Osoby, które mi pozwoliły usiąść przed tym mikrofonem, powiedziały, że to nawet nieźle brzmi. Jeżeli chciałbym spróbować, to zapraszają mnie do tej wielkiej przygody. Czas poznać dwa ostatnie złote mikrofony. Za konsekwentne popularyzowanie na antenie muzyki klasycznej, zwłaszcza twórczości Fryderyka Chopina. Róża Świadczyńska. Trzeba kochać radio, spędzić tysiące godzin przed mikrofonem. Trzeba kochać słuchacza. I trzeba mieć w sobie tę ciekawość, która chyba jest potrzebna każdemu dziennikarzowi. Za jeden z najlepiej rozpoznawalnych głosów radiowych w kraju. Janusz Szydłowski. Kiedyś dobierano spikerów pod tym kątem, żeby dobrze brzmieli w radiu, co nie znaczyło, że nie trzeba było tego oszlifować oczywiście. Mieliśmy zajęcia z panią Mazurówną, która wytłumaczyła, do czego służy przepona. Do tego, żeby właśnie dobrze i równo emitować głos. No i właśnie, wczoraj wręczono 8 tych złotych mikrofonów. 8 znakomitych radiowców otrzymało wyróżnienia, a ten 8 honorowy trafił do Tadeusza Fredro Bonieckiego, który przez lata był związany z Polskim Radiem. Why do you even think you can know the difference between good and evil? Pushing me right to the edge, and you are sanctified. I'm just a man, the same. Zapraszamy do reklamy. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutina. Rex, cicho. A nie myślałaś o witaminie D3? No jest potrzebna, ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu i witaminy C. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Połowa pierwszej godziny już za nami, a jak to zwykle po połowie następuje skrót serwisu. Artur Ewertowski. Polska wysłała do Trybunału Sprawiedliwości odpowiedź w sprawie wniosku Komisji Europejskiej o środki tymczasowe dotyczące Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Chce w nim odrzucenia wniosku Komisji. Jeśli jednak Trybunał przychyliłby się do prośby Brukseli, to Izba Dyscyplinarna miałaby zostać zawieszona. Rzecznik rządu Piotr Miller mówił z kolei, że wymiar sprawiedliwości jest domeną regulacyjną państw członkowskich i nie dotyczą go regulacje unijne. Dodał, że w ocenie rządu Komisja nie ma podstawy prawnej, żeby podważać przepisy. Nie wiadomo, kiedy będzie rozstrzygnięcie Trybunału. Nie ma on określonego czasu na wydanie decyzji. Ponad 5 milionów złotych to szacunkowa wartość podróbek, które zostały przejęte przez policję i skarbówkę na Mazowszu. Hurtowe ilości ubrań torebek z podrobionymi znakami towarowymi znanych światowych marek były na prywatnej posesji w gminie Tarczyn. Śledczy zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 18 do 46 lat. Jeden był właścicielem, a pozostali byli pracownikami. Za handel podróbkami grozi do 5 lat więzienia. Na Antarktydzie odnotowano kolejny w ostatnich dniach rekord temperatury, prawie 21 stopni Celsjusza. Zanotowano ją na wyspie Seymour w argentyńskiej stacji badawczej. Rekordową temperaturę początkowo zanotowano w piątek, wtedy było to 18 stopni Celsjusza. Część Antarktydy, która jest najbardziej wysunięta na północ, jest jednym z najszybciej ocieplających się regionów na Ziemi. Średnia roczna temperatura na kontynencie waha się od około minus 10 stopni Celsjusza na wybrzeżu do minus 60 w najwyżej położonych częściach lądu. To był serwis Trójki. Kiedy tak słuchamy o tych ujemnych wartościach temperatury, to potem przychodzi nam do głowy, co się dzieje tutaj u nas nad Wisłą i nawet propozycja od słuchacza bądź słuchaczki przyszła, żeby czasowo nazwę styczeń zamienić na błocień, a luty, a nie wiem, o lutym nie było, ale też coś się znajdzie. No bo dzisiaj mamy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na północy kraju z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna od 2 stopni w Białymstoku i Zakopanem, a potem już cieplej. Gdańsk i Lublin 3, potem mamy Bydgoszcz, Warszawa 4, oczywiście plus, Szczecin, Poznań, co tu mamy, Kielce, Rzeszów 5 stopni, 6 stopni w Katowicach i najcieplej, teoretycznie, w najcieplejszym momencie dnia we Wrocławiu i Opolu. Tam 7 stopni, mówię, nie 7, siła wiatru. Siła wiatru w górach, trzeba uważać, bo niebezpiecznie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian. Prezenty. Walentynkowe okazje dla dwojga w Media Expert. Na przykład złoty smartfon Samsung Galaxy J4 Plus teraz za jedyne 599. Srebrny smartwatch Huawei GT Classic teraz za jedyne 555 zł. Media Expert. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Empik rozpala miłość do czytania. Tylko do soboty, nie tylko dla zakochanych. Setki gorących tytułów książkowych aż 25% taniej. A dla klientów mojego Empiku rabat aż 30%. Sprawdź już dziś. Empik. Wszystkie pasje, zajawki, koniki. Co tak pięknie brzmi? Turbo promocja Hondy Civic. Teraz w limitowanej ofercie specjalnej Hondy Civic z rabatem do 16 tysięcy. Liczba aut w ofercie ograniczona. Szczegóły u dealerów oraz na honda.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i w związku z tym, że mamy już za sobą pół godziny, to mogę przypomnieć, że 22,7 trójek to nasz numer telefonu. Dlaczego nikt nie dzwoni? Przecież Darek tam uschnie za chwilę. Panu, proponuję zmienić nazwę miesiąca luty na letnie buty. Letnie buty, ale odporne na wilgoć. No dobra, propozycja, przyjmuję ją. A teraz w nagrodę, no to ryzykowny ruch ze strony redaktora. Ja jestem redaktorem, bo będzie jazzowato. Nie wiem, czy słuchacz przyzwyczajony do festiwali krajowych to wytrzyma. My life is upside down. I love you anyhow. But this is much to bear. You don't believe in me. Sometimes you disappear. And when I think you're near, you are so far away. Far away, far away, far away, far away. Come on and tell me, please, what is it I can do? You know I have your hopes, it's true, but if it's my mistake to love you, please don't take me wrong. You know I'm not that strong. Make up your mind, do please, for I cannot live life like this. Now is your turn to show me you also have some feelings, and all I want is just a chance to love you, 'cause then you'll see me fly so high up in the sky. So be what you are, but please. Dobry, na specjalne życzenie pana Wojtka. Stoimy w korku, nic się nie dzieje, my stoimy, wszyscy stoją, reszta jedzie, ale my nie jedziemy. No, to jest sytuacja dosyć częsta. Zawsze ten pas obok nas zadziwiająco rusza, a my jesteśmy na tym przeklętym. No, ale trzeba się do tego przyzwyczaić. Teraz będzie doktor Kruszewicz, a poprzedza go od pewnego czasu sygnał. Ćwir, ćwir. I w związku z tym, że jesteśmy w okolicy walentynkowej, to będzie o zalotach, ale oczywiście nie o jakichś tam ludzkich zalotach, tylko ptasich, bo doktor na tym zna się doskonale. To wszystko zanotował i o to pytał Darek Pieruk. Jak wyglądają najbardziej misterne zaloty pośród ptaków? No więc tutaj trzeba by sobie przede wszystkim wspomnieć o altannikach. Altanniki muszą zbudować altankę, budują ją przez wiele lat, znoszą do niej różne kolorowe przedmioty i to w takim kolorze, jakie najbardziej lubią okoliczne samiczki. Do tego malują te altanki sukami owocowymi, sprzątają każdy listek. Altanniki mają bardzo rozbudowane te zaloty i mają bardzo misterne zachowania, bo to jeszcze tańczą, śpiewają, podrygują, ale do tego budują altankę. I ta altanka jest taką ozdobą zewnętrzną. Samiec mający altankę rozbudowuje tę altankę, ale nie musi dźwigać ze sobą żadnych ozdób. W innym kierunku poszły blisko z altannikami spokrewnione ptaki rajskie, czyli cudowronki. One ozdoby mają na sobie. Przecudaczne. To, co tam się dzieje, feria barw, różne dziwne piórka, dziwne sposoby tańczenia, zwisanie głową w dół. Jeden jest tak czarny, że pochłania całe światło. 99,7% światła pochłania, czyli najczarniejsza rzecz, jaką natura stworzyła, to jest taki ptaszek, bo chodzi o to, żeby było kontrastowe. Więc z całą pewnością altanniki i cudowronki to jest ten kierunek najbardziej ekstrawaganckich i takich najbardziej wyszukanych zachowań godowych. W Ameryce Południowej mamy całą rodzinę gorzyków, te wszystkie manakiny, tam też się dzieją tańce, taki moonlight dance, jak Michael Jackson, one to robią i to robią na zmiany, to musi być ich kilka, no i samice wracają w to samo miejsce z roku na rok. Więc to są takie bardzo wyszukane zachowania godowe, czyli altanniki, cudowronki i manakiny. Czy ptaki, które są w stałych związkach, także się kokietują? Te, które są w związkach wieloletnich, czy być może na całe życie nawet? Są długie okresy narzeczeństwa, na przykład u żurawi czy u gęsi. Potem jak już ta para zacznie mieć lęgi i zacznie mieć sukces lęgowy, to te ptaki są ze sobą związane. Gęsi, łabędzie, żurawie i tam odbywa się rodzaj gierek miłosnych na wiosnę, ale w wersji skróconej, bo się ptaki rozumieją. To jest taki rytuał, który odbywają, ale on jest skrócony do niezbędnego minimum, czyli cześć kochanie. Ale czy widać, że on się stara, czy nie widać? Jedno i drugie się stara. To widać wyraźnie, że to jest rodzaj zabawy o podłożu lekko erotycznym, ale nie ma tam tego ciężkiego sapania do ucha i starania się, jeśli to jest pierwszy raz z tą partnerką, tylko był długi okres narzeczeństwa, ptaki się znają, ptaki się rozumieją, natomiast odbywają takie gody just for fun, jak to mawiają Rosjanie mieszkający w Ameryce. Państwo reagują na to, co powiedziałem o telefonie, ale na różne sposoby. Część mówi, że nikt nie odbiera, co jest niemożliwe, bo Darek siedzi jak taki ptak drapieżny nad tym telefonem i chwyta słuchawkę, zanim nawet zadzwoni. Inna sprawa, że inny pan Darek napisał, że nie może się dodzwonić, w związku z tym pisze, ale ja nie reaguję na to, co on pisze, więc on nie wie, czy ma pisać. No to ja już sam nie wiem, to może posłuchajmy muzyki. Turning, I hope it don't turn away. The world is turning, hope it don't turn away. All my pictures are falling from the wall where I placed them yesterday. The world is turning, I hope it don't turn away. I lead a crowd of people, but I can't face them day to day. I I need a crowd of people. I can't face them day to day. Though my problems are meaningless, that don't make them go away. I need a crowd of people, but I can't face them day to day. To the radio interview, I ended up all alone at the microphone. I went to the radio interview, but I ended up all alone at the microphone. Now I'm living out here on the beach, but those seagulls are still out of reach. Went to the radio interview, but ended up all alone at the microphone. Get out of town. I think I'll get out of town. Get out of town. I think I'll get out of town. Head for the sticks with my boss and friends, to follow the road till I don't know where it ends. Get out of town. Think I'll get out of town. World is turning, hope it don't turn away. No więc chciałem Państwa poinformować, że mnie się podobał ten utwór i dlatego go przyniosłem i dlatego będzie jeszcze wracał. Bo to jest moja audycja. A na pytanie, czy wybieram się na premierę Zenka, odpowiem Państwu zupełnie szczerze. Jakoś tak wyjątkowo nie wybieram się.